الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم إني وإسلام لنكوسيني في أن يوصي نفسي أنكم شاء الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الله سبحانه وتعالى أميانزا katika sura hii ya asri kwa kiapo na Allah tabaraka wa taala ana haki ya kuapa juu ya viumbe wake na akaharamisha kwa waja wake kupitia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mtu asiape kwa viumbe vya Allah na wala asiape kwa wazazi wake. Allah ameuapia wakati katika Qur'ani maeneo mengi kuonyesha umuhimu wa wakati na kuwazindua watu kutopoteza wakati wao bali kuwahimiza watu kuutumia wakati wao vizuri. Akasema wal asri, na hapa kwa wakati wala asiri, muwapaji ni Allah, na yatosha Allah akatuambia pasina kiapo tukamuamini, maana ni wajibu wetu kumuamini Allah. Lakini ameapa kuonyesha umuhimu wa jambo linalozungumzwa kuwa ni jambo kubwa lahitajika kutiliwa manani na kuzingatiwa kwa umakini mkubwa na watu kutokughafilika nalo. Allah ameapa na wakati wa alasiri, ni wakati wa jioni, ni wakati wa mwisho wa siku. Kama mtu hakutengeneza asubuhi, hana matarajio ya kutengeneza vizuri jioni. Ameapa kwa wakati, na alichokia pia watu wote wamepata hasara. Innal insana lafi khusrin, hakika watu wamo ndani ya hasara. Watu wote Allah amewajumlisha akawakusanya katika hukumu moja kwamba watu wamo ndani ya hasara, kisha akawavua wasio ndani ya hasara. Kwa sababu tunahitaji kuutumia vizuri wakati wetu na kuyafanya yenye faida na sisi katika wakati wetu, imekuja hadithi katika sahihu al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasimulia Abdullah ibn Abbas anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili watu wamejisahau mno, watu wamesahaulika katika neema hizo mbili, hawazioni katika maisha yao kama ni neema, wamezisahau wala hawazitilii maanani neema mbili. Kisha Mtume akazitaja as-sihhatu wal-farahu, neema ya kwanza ni afya. Afya ni neema kubwa, na kuna watu wamekirimiwa au amewakirimiwa na Allah afya, lakini wanazitumia afya zao kinyume na yale anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala. Walfaragha, na wakati watu wamepata nafasi, wanazo fursa, lakini mara nyingi hawakumbuki kuzitumia fursa hizo mpaka zikipotea. Na afya haikumbuki thamani yake mpaka mtu akipata maradhi. Na wakati mtu hakumbuki thamani yake mpaka atakapoanza kushughulishwa. Maneno haya ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, imkeni keni vizuri, ni maneno yanatuhimiza sisi kuziangalia kwa macho mawili neema hizi mbili, neema ya afya na neema ya wakati. Angalia unavyotumia wakati wako, angalia unavyotumia afya yako, halafu ukumbuke kwamba midamu ni neema, na Mtume ameziita hizi mbili kuwa ni neema muhimu ambazo watu wamesahaulika nazo, basi wataulizwa siku ya kiyama kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, thumma latusalunna yawma idhin anil na'im. Kaa kwenye safu. Thumma latusalunna, kisha wallahi mtaulizwa, yawma idhin, hiyo siku ya kiyama mtaulizwa na Allah, anil na'imi, kuna kuneema alizokupeni. Atakaye kuwa na yakini, na yule mwenye yakini ya kujua ataulizwa na Allahu tabaraka wa taala, basi aandae jawabu zuri litakalokuwa na manufaa na yeye. Amepokea hadithi al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim katika sahihi zao mbili, kutokamana na sahaba Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Asema Adi ibn Hatim qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote miongoni mwenu, illa sayukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyama, isipokuwa mola wake atamzungumzisha siku ya kiyama. Atazungumza na Allah, atahojiwa na Allah moja baada ya jingine, ataulizwa na Allah neema moja baada ya neema nyingine alizopewa na Allah. Mtume anasema laisa bainahu wa bainahu turjuman, baina yake na Allah hapatakuwa na mkalimani ambaye atakuwa anamfasiria yale aloulizwa na Allah apate kuyajibu, hapatakuwa. Na hapa ni mahala pagumu sana, hakuna baba, hakuna rafiki, hakuna mke, hakuna mume, hakuna jamaa, ni baina yako na Allah tabaraka wa taala. Anakuuliza Allah neema moja baada ya nyingine, jambo moja baada ya jingine. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, fayandhur ayman minhu, well, mja ataangalia kuliani kwake, nani wa kumsaidia kutoa majibu, nani atakayemsaidia kumjibu Allah, nani atakayemkumbusha pale atakaposahau. Fayanzuru aymana minhu, mja ataangalia kuliani kwake, fala yara illa ma qaddama min amalihi, hatoona kuliani ila ni zile amali ambazo amezitanguliza. Ikiwa ni amali za khairi ataona amali za khairi, na ikiwa ni amali za shari ataona amali za shari. Wayanzuru ashama minhu, na mja atageuka kuangalia upande wa kushotoni, labda kuna mtu atanisaidia, shekhe wangu, mwalimu wangu, kiongozi wangu, rafiki yangu, mwanangu, labda yupo. Fala yara illa ma qaddama, hatuona pia kushotoni ila matendo yake aliyoyatanguliza. Wayanzur baina yadayhi, na mja atageuka kuangalia mbele yake, fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, mbele yake haoni ila moto wa jahannam ndio unawaka mbele yake. Fattaqun nara walau bi shatti tamra, uogopeni moto wa Allah japo kwa amali ndogo kama kokwa ya tende. Usidharau amali ya khair, usipoteze wakati wako katika yasiyokuwa na faida na wewe, ama yasiyokuwa na manufaa na akhira yako. Na wengi wanautumia wakati wao katika zari'i dunia, katika kuivuna na kuilima dunia, kuitengeneza vizuri na kuimarisha dunia, lakini wengi hawautumii wakati wao katika kuimarisha akhira. Mtu ataondoka na amali zake, na wakati umeuchezea. Ulikuwa na muda wa kusoma, hauna muda wa kusoma. Ulikuwa na muda wa kusomesha, hauna muda tena wa kusomesha. Ulikuwa na muda wa murajaa, hakuna muda tena wa murajaa. Lakini pia ulikuwa na muda wa kusikiliza nasaha, sasa hauna tena muda. Kwa hiyo watu waangalie, lakini pia wakumbuke neema hii ya wakati na neema hii ya afya ni neema muhimu sana, ambazo mtu atakiwa azitumie vizuri, ili ende akapumzike akhera kwa matumizi mazuri na mavuno mazuri atakayokwenda kuyavuna mbele ya Allah tabaraka wa taala. روى الشيخين في صحيحيهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ومبكي مشيخ وويل الإمام البخاري نا الإمام مسلم كتك صحيح زاو بيلي كتوك كن حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنا سيما أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بجنازة نتوما سكوموديا ألبتشوا جنازة يقول لما صحابة جنازة لكبتشوا فقال نتوما كسيما مستريح ومستراح منه مستريح ومستراح منه ما صحابة هو كويلوا masahaba wakasema, ewe mtume wa Allah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu, haya maneno maana yake nini? Mbona hatuelewi? Jeneza limepita, halafu wewe wazungumza maneno haya, nini makusudio yake? Nini maana yake haya maneno mawili, mustarihun maana yake mwenye kupumzika, mustarahu minhu mwenye kupumzikiwa, watu wapumzika kwa ajili yake. Tumi akawaambia masahaba zake, amma al-'abdu al-mu'min, ama mja muumini anapokufa, mja ambaye ni mu'min alitumia wakati wake vizuri, anapokufa mja huyu, yastarihu min nasabi dunya wa adhaha, anakwenda kupumzika na matatizo ya dunia na dhiki za dunia na maudhi yake, ila rahmatillah, anakwenda kupumzika kwenye rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mja mu'min. Wala abdu al-fajir, na mja muovu ambaye anatumia wakati wake vibaya na afya yake anaitumia vibaya, hana habari na akhira yastarihu minhu al'ibadu, akifa watu wanapumzika, watu wanapata nafuu ya kifo chake. Walbiladu, na miji pia inapata nafuu ya kifo chake, miji inapumzika. Washajaru, na miti inapumzika. Wadawabu, na wanyama pia wanapumzika. Fa aina anta min hadhain, wewe uko katika kundi gani kati haya makundi mawili? Ukifa waenda kupumzika, ama ukifa watu watapumzika? Na hili haliwezekani kwako ila ni wewe kuutumia wakati wako vizuri, na ni wewe kuitumia afya yako vizuri. Usije ukafikiri kwamba afya hiyo itadumu kwako milele na wakati ulionao utadumu kwako milele. La, umeazimwa kwa muda. Tumia nafasi yako vizuri kutengeneza akhira yako, na wala usitumie nafasi yako vibaya kuiharibu akhira yako. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون أيها الإسلام تنكمبوشا جو نعمة هذه مبيلي نعمة العافية نسكو زوت نعمة هو هيفهميكي ثمانياك مpaka itakapoondoka. Na nafsi ya mwanadamu imeumbwa inapenda matamanio na inapenda wepesi, haitaki shida. Na matendo yote ya akhira yana shida ndani yake, mambo yote ya kheri yana usumbufu mkubwa ndani yake. Kama hautapambana na nafsi hautaweza. Angalia wakati wako unautumia vipi, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi iliyopokewa Muslim, asema ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kuwa na pupa ya kwenda mbio kuyafanyia kazi yanayokuwa na manufaa na wewe, na umuombe msaada Allah tabaraka wa taala. Wala ta'jis, na wala usiwe ni mtu mwenye kushindwa katika khairi. Na leo watu wana pupa ndio, lakini ni pupa katika dunia, sio pupa katika akhira. Pupa katika dunia imekuwa kubwa na pupa ya akhira imekuwa ndogo. Na kadri siku zinavyozidi kuongezeka na kwenda mbele, ndivyo watu wanavyozidi kuwa mbali na akhira, na watu wazidi kujikurubisha na dunia. Na dunia haina muda mrefu, dunia zaila, dunia inaondoka. Mmoja katika washairi anasema maneno katika maneno yanayofaa kuchukuliwa. Anasema aya abdan kam yaraka Allahu asiya, mja ni kiasi gani Allah anakuona wewe ni mtu mwenye maasi. Mara ngapi Allah anakuona unaongeza juhudi kwenye maasi? Harisan ala dunya, una pupa kubwa sana juu ya kuitengeneza na kuikusanya dunia yako. Walili mauti nasia, na kifo unakisahau. Allah anakuona waongeza juhudi kuishughulikia dunia, na kifo unakisahau. Kumbuka kifo, utaondoka. Umeutumia vipi wakati wako? Umeutumia vipi ujana wako? Umeitumia vipi afya yako? Neema ulizopewa na Allah utaulizwa, na atakayekuuliza ni Allah alimul ghaibi washahada, anajua ya siri na ya dhahir. Anakuuliza ili hali anajua. Na Allah anasema wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, na yule ambaye ataogopa kisimamo mbele ya Mola wake, akaihurumia nafsi yake, akajitambua kuwa ni mtu mnyonge na dhaifu, akaogopa kuhojiwa na Allah, kisha akafanya juhudi ya kuizuia nafsi yake na hawa na matamanio nafsi yake, matamanio ya kumpeleka katika maovu na maasi. Na siku zote nafsi haimpeleki mtu pazuri, nafsi yapenda wepesi, na shaitani anaipambia nafsi kila siku. Kwa hiyo inazidi kukutoa kidogo kidogo, na wewe unajiona bado umekaa kwenye njia. Sasa mtu atakayeogopa kisimamo mbele ya Mola wake, akaizuilia nafsi yake na maasi na hawa na matamanio ya nafsi, basi pepo ya Allah itakuwa makazi yake. Na jambo hili si jambo dogo, ni jambo zito, ni jambo gumu, lahitaji juhudi. Na Allah anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale watakaofanya juhudi wakapambana kwa lengo la Allah, kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kujiweka karibu na Allah na rehema zake, basi Allah atawaongoza watu hao katika njia yake. Kila mmoja awe kiazma ya kupambana na nafsi yake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad man jahada nafsuhu fi ta'atillah. Jihadi iliyokuwa bora ni mtu akapambana na nafsi yake kuiweka katika toa ya Allah tabaraka wa taala. Tumieni wakati wenu vizuri, tumieni afya zenu vizuri, tumieni afya zenu katika kupambana na nafsi zenu, kuzitoa katika maasi na kuziingiza katika taa. Si jambo dogo, ni jambo linahitaji mtu aweke azma na aombe msaada kwa Allah tabaraka wa taala. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallib alqulubi thabbit qulubana ala dinik, ya musarrif alqulubi sarrif qulubana ala ta'atik. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه واجعل خير أعمالنا خواتمه إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.